Book 2 74 74 رجاء الشيء Что-то просить هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Можете подстричь мне волосы? من فضلك، ليس قصيرا جدا. Не вельми коротко, коли ласка. من فضلك، أقصر بقليل. Крыгу коротей, коли ласка. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ Можете надруковать фото с дымки. الصور موجودة على السي دي. Фото с дымки на компакт-диску. الصور موجودة في الكاميرا. Фото с дымки у камеры. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Можете отремонтировать годинник. الزجاج تالف. Шкло разбитое. البطارية فارغة. باتاريكا разряжена. هل يمكنك كي القميص؟ Можете отпрессовать кашулю. هل يمكنك تنظيف القميص؟ Можете почистить штаны. هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Можете отремонтировать черевики. هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Ты не знойдется у вас прикурить. هل معك كبريت أو ولاعة؟ У вас запалки або запальничка. هل عندك منفضة سجائر؟ У вас есть попельница. أتدخن السيجار؟ Вы курите цигары? أتدخن السجائر؟ Вы курите цигареты? أتدخن الغليون؟ Вы курите люльку?